magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 listopada, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Niemal 150 wypadków i śmierć 6 osób. Policja podaje smutne statystyki z dróg i apeluje o ostrożną jazdę. Wiara pomaga przeżywać pamięć przeszłości jako przyszłą nadzieję, mówił o tym papież w obchodzonym przez katolików Dniu Zadusznym. Estończycy nagrali patrol grupy Wagnera w pobliżu granicy. Są pytania, czy to teraz najemnicy strzegą rosyjskiej granicy. Na polskich drogach doszło do 146 wypadków, w których zginęło 6 osób. To dane policji tylko z 2 dni. Zatrzymano też ponad 500 nietrzeźwych kierowców. Liczby te mogą jeszcze wzrosnąć, ostrzega dziennikarz motoryzacyjny Polskiego Radia Marcin Koczyba. Do północy jeszcze daleko i tego się boję, że ta statystyka w tym zakresie może znacznie się pogorszyć i też w zakresie wypadków, bo ruch, owszem, teraz wieczorem zrobił się większy, tam na A4 miejscami, jeszcze trzeba pamiętać, że za Tarnowem w stronę Rzeszowa, jak Państwo będą jechali, to tam mamy cysternę w rowie. Tymczasem zapowiadają synoptycy, że noc będzie deszczowa, mglista. W całym kraju trwa policyjna akcja Znicz. Funkcjonariusze prowadzą kontrole, sprawdzają trzeźwość kierowców oraz stan techniczny pojazdów. W Dzień Zaduszny papież wskazał, że pamięć o zmarłych bliskich powinna towarzyszyć nadzieja oparta na zmartwychwstaniu Jezusa, bo ona otwiera drogę ku pełni życia. Leon XIV odprawił mszę na najstarszym rzymskim cmentarzu komunalnym. Papież powiedział, że wiara chrześcijańska, której fundamentem jest Pascha Chrystusa, pomaga przeżywać pamięć nie tylko jako wspomnienie przeszłości, lecz przede wszystkim jako przyszłą nadzieję. Dodał, że ta nadzieja to nie złudzenie, które łagodzi ból rozłąki, ani zwykły optymizm. Podczas gdy ból spowodowany nieobecnością tych, których już nie ma pośród nas, pozostaje w naszych sercach, powierzmy się nadziei, która nie zawodzi. Spójrzmy na zmartwychwstałego Chrystusa i pomyślmy o naszych zmarłych, otulonych Jego światłem. Leon XIV mówił też, że miłość zwycięża śmierć, a Jezus pokonał ją na zawsze, otwierając ludziom drogę ku wieczności. Papież dodał, że Chrystus czeka na wiernych wraz z ich bliskimi, którzy odeszli. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Około 200 ton odpadów wytwarzanych jest co roku na cmentarzach w czasie Wszystkich Świętych. Zwraca na to uwagę Fundacja WWF Polska. Wiele z nich to znicze z plastiku, które powinny po wykorzystaniu znaleźć się w żółtych pojemnikach. Jak podkreśla Anna Kozera-Szałkowska z Plastics Europe Polska, plastik to bardzo cenny surowiec. Co jest najważniejsze i tutaj ważny apel do przede wszystkim zarządzających cmentarzami. Gdyby się udało postawić pojemniki na te wypalone znicze, ten pojemnik, w którym mamy wosk, to jest super cenny materiał do recyklingu i można go wykorzystać, więc postawcie pojemniki tylko i wyłącznie na te wypalone znicze. Plastikowe kwiaty czy znicze, jeżeli nie trafią do recyklingu, mogą rozkładać się od 100 do nawet 1000 lat. Estońskie władze zauważyły rosyjski patrol graniczny w barwach prywatnej firmy wojskowej Wagner na rzece Narwie wzdłuż granicy z obwodem leningradzkim w Rosji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Estonii opublikowało zdjęcia i nagrania. Wynika z nich, jakby najemnicy Wagnera przejęli rosyjską służbę graniczną. Resort zwrócił się do rosyjskiego MSZ o wyjaśnienie tej sytuacji. Niedawno w Estonii zatrzymano mężczyznę, który nielegalnie przekroczył granicę z Rosją. Rozwody w internecie coraz bardziej popularne w Belgii. Taką opcję oferuje wiele kancelarii prawnych. Opinie są podzielone. Jedni uważają, że to przyszłość, inni krytykują bezduszną formę. Tańsze, szybsze i mniej stresujące. Tak oceniane są rozwody online. Każdego roku w Belgii rozwodzi się około 20 tysięcy par. Jeszcze do niedawna korzystały one z adwokata, notariusza lub mediatora. Ale ostatnio rośnie liczba tych, którzy decydują się na rozwody w internecie. Specjalna platforma automatycznie tworzy umowę rozwodową dotyczącą podziału majątku, nieruchomości, opieki nad dziećmi czy alimentów. Wykorzystywana jest także sztuczna inteligencja, by nanosić poprawki. Wypełnienie formularza zajmuje średnio pół godziny, jeśli niezbędne dokumenty są przygotowane. Do tego momentu wszystko jest bezpłatne. Dopiero na końcu wkraczają prawnicy i zatwierdza sąd rodzinny. Cała procedura kosztuje niecałe 500 euro. Tradycyjny rozwód 1500 euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki.

obejrzyjcie ten film. Zobaczcie, co z przyjacielskiej mocy i dzięki talentowi Sebastiana Juszczyka da się opowiedzieć. To oczywiście tylko fragment historii Budynia, fragment obrazu, który każdy z nas nosi w sobie, ale jest to świetny wstęp albo kontynuacja tej przygody. Zapytałam się Marcina Macuka, który wraz z 6 kolegami, oklaski dla nich, jest już na scenie i to jest właśnie ten wstęp do koncertu Pogodno i Przyjaciele. Co powiedzieć, bo sama niewiele wiem. Wiem, że jeszcze więcej osób na tę scenę wejdzie i powiedział, weź cytat z Budynia, więc zrobiłam, tak? Widzę, że nie ma w spisie dzisiejszych utworów tej piosenki, więc tym bardziej. Uwaga, to jest strasznie dziwne, ale cytuję i potem znikam, rozpadam się i po prostu słucham, uczestnicząc w koncercie. Uwaga, pytamy się, gdzie jest sens, zwróceni do siebie twarzami, póki siła w nas. Zapraszamy na koncert nieistniejącego zespołu z nową wokalistką i pozdrawiamy Jacka, gdziekolwiek jesteś. Trzeba palić tyle, ile trzeba palić myśli. Ma tyle, ile ma mieć myśli. A śni mu się świat bez wad. A jak wstaje śnie, nie stara się zamienić w real. I wie, że to nie mądre, ale to ma mieć w sobie moc. Wie, że to nie mądre, ale to ma mieć w sobie moc. Ma mieć w sobie moc i... Nie wiem, jak to się skończy, ale nie chciałbym być się coś dłużej. Mały do swoich małości, w sam raz duży do swoich słabości. A jak mu się harmonizuje, Wow. Zrobimy to? Najstarszy instrument świata. Łączmy się. Niech echo poniesie czas naszych uniesień. Łączmy się. Tak dla prywatnej sensacji w życie wprowadźmy teorię wielkiej unifikacji. I niech nam przydarzy się wielki wybuch. Niech nam przydarzy się wielki wybuch. Niech nam przydarzy się wielki wybuch. To z naszych uniesień. Łączmy się. Tak dla prywatnej sensacji w życiu wprowadźmy teorię wielkiej unifikacji. I niech nam przydarzy się wielki wybuch. I niech nam przydarzy się wielki wybuch. I niech nam przydarzy się wielki wybuch. Dzieci, kochajmy się. Niech takie zasilanie nowy świat zastanie. Niech takie zasilanie nowy świat zastanie. Takie zasilanie nowy świat zastanie. Takie zasilanie nowy świat zastanie. Takie zasilanie nowy świat zastanie. Joanna z drzewa na chwilę schodzi. Witamy pierwszego gościa. Zawsze tylko wszystko. W ogóle zdania mają notę śliską. Jesteśmy tu dzisiaj, jutro nas tam nie ma. Butelka z wodą zamiast niej, butelka wina, wina zamiast niej, nauka zamiast niej, pragnienie. 10 lat na pustyni, 30 dni, 2 krople wody, krople. Au, druga au, trzecia au, tercja. Zwieszam nos na kwintę. On tu jest dzisiaj, jutro go tam nie ma. Piękny jak szach perski, wuj mat w podróżach po krainach piekielskich. Śniegatkę, zakatkę, zakatkę, zakatkę, zakatkę. Tu studio ziew, kołysanie drzew i takie ześpiewanie. Mijanie się, inne tempo, rozgryzanie. Na kamieniu kamień, szumy strzasków, architekci wspomnień. Parara, para, pa, pa, parara, architekci. Tu studio ziem, kołysanie drzew i takie się śpiewanie. Mijanie się inne tempo rozgryza mnie. Na kamieniu kamień, szumy strzasku, architekci wspomnień. Parara, para, pa, pa, parara, architekci. Thank you. ty z morza, co może da Bóg zapłać kiedyś, kiedyś. I kiedy sens się przytaczał, patataj, byle się nachapać, Jose Maria złowił szwabskiego ubota. Skrzynie pełne złota, z bursztyna migota ze złota, bilet na podróż daleko od nędzy, daleko od szosy, stoi na rozstaju bosy, co fałszywy klejnot. To fałszywy klejnot. Że tu jestem. Szkoda, że nie jadę teraz autem, bo zawsze sobie słucham Trójki w samochodzie. Teraz... Teraz Bajzel zaśpiewa też. Kiedy kochasz, jesteś magnes, kiedy kochasz, jesteś magnes! Kochasz, jesteś magnes, kiedy kochasz, jesteś magnes! Kiedy kochasz, jesteś magnes, kiedy kochasz, jesteś magnes! Jestem tu, jestem tu, a chcę u ciebie! Jesteś magnes, kiedy kochasz, jesteś magnes! Kiedy kochasz, jesteś magnes, kiedy kochasz, jesteś magnes! Kiedy kochasz, jesteś magnes, kiedy kochasz, jesteś magnes! Jestem tu, jestem tu, a chcę u ciebie! Usztywniać magnet na ten dźwięk, ten jęk niech skończy się. Zamieć pod dywan kurz, zamknij na kłódkę drzwi. Skończmy udawać, że ty i ja mamy jakieś coś. Zgniłą miłości gość, wyrzuć i nie dzwoń do mnie. Nie dzwoń do mnie, nie dzwoń do mnie. Magnet na ten dźwięk, ten jęk niech skończy się. Zapomnij pamiętać o pikantnych szczegółach, bo w szczegółach tkwi diabeł i niech się rozłączy, to Bóg nie chciał złączyć wspólne wyśnione sny. Wyłącz i weź to przytul, weź to przytul, weź to przytul. Kiedy kochasz, jesteś magnes, kiedy kochasz, jesteś magnes! Teraz zapraszamy Adrianę Styrcz. Naprawdę, na pewno serce poszukiwana jest właściwie. I swear I'd do anything for you. Dzik z Wielkiej Brytanii. być byle który prezydent, może być byle który król. Wybierz sobie prezydenta, może być byle który prezydent, może być byle który król. I tak wszyscy lecą w jedną stronę. I tak wszyscy lecą na mamonę. A ona przynosi zapomnienie. Na miarę może być byle który papież, może być byle który pacierz. Wybierz sobie wiarę na miarę, może być byle który papież, może być byle który pacierz. Będzie nie nasza piosenka. Właśnie, ale w wielkim honorze dziś dobry dzień na to, żeby to zrobić po prostu. Ha. Ciekawe, czy poznają. Ciekawe. Myślę, że jeden gościu na pewno pozna. Szuka bezpański pies. Na ławce w parku ktoś czeka. Nie na mnie, nie na mnie. Ja idę. Ja czuję, jak pulsuje we mnie, jak pulsuje w nas, jak pulsuje we mnie, jak... zima jest jak roczna zima jest. Aktualne teksty. To tak a propos. A teraz będzie o wirytualnym jedzeniu, wirytualnym piciu, wirytualnym oddychaniu, wirytualnym spaniu, wirytualnym życiu. A teraz będzie o wirytualnym jedzeniu, wirytualnym piciu, wirytualnym oddychaniu, wirytualnym spaniu, wirytualnym życiu. Wirytualne jedzenie nie zamieni się, nie zamieni się, nie zamieni się, nie zamieni się, nie zamieni się, nie zamieni się w gówno. No bo ja wirytualne jedzenie nie zamieni się, nie zamieni się, nie zamieni się, nie zamieni się, nie zamieni się, nie zamieni się w gówno. No bo co? Wirytualne jedzenie nie zamieni się, nie zamieni się, nie zamieni się, nie zamieni się, nie zamieni się, nie zamieni się w gówno. No bo ja wirytualne jedzenie nie zamieni się, nie zamieni się, nie zamieni się, nie zamieni się, nie zamieni się, nie zamieni się. Nic się nie zamieni. Teraz będzie o wirytualnych laskach, wirytualnych podnietach, wirytualnych kaskach, wirytualnej nicości, wirytualnej nicości miłości. A teraz będzie o wirytualnych kaskach, wirytualnych podnietach, wirytualnych laskach, wirytualnej nicości, wirytualnej nicości miłości. Wirtualne kochanie nie zamieni się, nie zamieni się, nie zamieni się, nie zamieni się, nie zamieni się, nie zamieni się w dziecko. No bo ja wirtualne kochanie nie zamieni się, nie zamieni się, nie zamieni się, nie zamieni się, nie zamieni się, nie zamieni się w dziecko. No bo gdzie wirtualne kochanie nie zamieni się, nie zamieni się, nie zamieni się, nie zamieni się, nie zamieni się, nie zamieni się.